جلد بیٹھ جاتی جلدی چکر جاتی اور سینے پر باری باری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل اور ان کے تعلق تعلق کی تعلق کرنے کا کیا حالت تھا, عقیدت اور محبت کا کیا حالت تھا, وہ کہتے تھے پھر کتنی شکتیاں مجھے منظور ہے مگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ظالم کی شکتیاں مجھے منظور ہے مگر اتنا ضرور ہو تو تجھے ہی خبر رہے اتنا ضرور ہو تو تجھے خبر رہے یا رسول اللہ پھر دشمنوں نے دین کی شکتیاں میں برداشت کر لوں گا مگر کملی والی آتا اتنا ضرور ہو کہ تیری نظریں کرم ہی کر رہے اللہ اکبر اتنا ظلم یا تصور کرے بہتے ہوئے انگارے پر کمی ستار کے ننگا کر کے دکھایا جائے اور وہ چہتے ہوئے انگارے جسم کے نیچے سنگے ہو جائے جلد جل جائے چربی چکر جائے اللہ اللہ مصیبتیں آ رہی ہیں عاشق پر سختیاں ہو رہی ہیں عاشق پر اور بے قرار معشوق ہو گئے بے قرار محبوب ہو گئے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عزیز نہ گئی ہے مان تم مصیبت تم پر آتی ہے تو بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے محبوب سے دیکھی نہیں جاتی برداشت نہیں ہوتی تکلیف ہوتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھو نا اور بیٹے کو تکلیف آئے تو باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے تکلیف آتی ہے بیٹے کو اور بے قرار ہو جاتا ہے باپ کیونکہ باپ سے بیٹے سے تعلق ہوتے محبت ہوتی اور یاد رکھو ہزار باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ سے اپنے غلاموں سے محبت ہے رسول اللہ تو رحمت ہی رحمت ہے رسول اللہ تو شفقت ہی شفقت ہے اللہ فرماتا ہے تُو مومنین رؤوف رحیم میرا رسول تو مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے بے قرار بڑے بے قرار تکلیفیں سنتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں تو بے قرار ہے ایک دن سے آقا سے فرمایا میرے صحابیوں سے فلال کا چارہ کرو میری پکار خصوصاً امیہ بن خلف میرے اس عاشق صادق پر بڑا ظلم کرتا ہے کہ میرے اس عاشق میرے اس محبوب کا جو چارہ کرو چارہ روڑ کا ہی سارا تو پھر سمجھ گئے وہ جن کا قدم نیکی کے ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر سب پڑھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے حضرت عمر فاروق کیسی ہستی جن کی شان بھی ہے کہ حضور فرماتی ہیں نو مانا پاتی نبی اللہ نہ عمر اگر میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر فاروق کے نبی ہوتے وہ عمر فاروق فرمایا ان شیطان یا پھر وہ من سل عمر شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے واقعی حضور نے سچ فرمایا آج بھی بھاگتا ہے نام دے تو دیکھو کیسے بھاگے تو یہ حضرت عمر فاروق کے ہیں یہ فاروق بین الحق والباطل ہے حضرت عمر فاروق اتنی شان والے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکی کے کسی میدان میں ابو بکر صدیق سے آگے کر جائیں مگر باوجود کوشش کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے نیکی کے ہر میدان میں ابو بکر صدیق کا قدم آگے ہوگا. سیدنا صدیق اکبر تھے, حضور نے فرمایا بھائی تم میرے فی الحال کا چارا کرو, وہ تعلیم میرے اس پیارے کو بڑی تکلیف میں پہنچاتا ہے, ہمیں بھی بڑی عزت ہوتی ہے. لیکن وہ صدیق اکبر کس واسطے تھے؟ کہ بلال کو خریدے اور آزاد کر دے, تو ملیا بن خلق کے ظلم سے نجات دلا. پہلے پاس سے قیمت خاص تھی نبی کے عاشق کو خریدنے کرے, وہاں صدیق اکبر تیرے مقدر کے قربان جائے. کتنو یار لگتے جتنی یار بکیں گا نبے تو قیمت ہو بس پلے, اس دے کے اتنا قسمت والا اس دے کرم سولے. بات کی تیرے مقدر کے قربان جاؤں, نبی کا عاشق خریدنا اور قیمت خاص ہے, پہلے خاص ہے چلے جب گئے اس وقت بھی میں ظالم امیہ بلال حبشی کو کمرے میں بند کر کے گھنٹوں سے زور زور سے مار رہا, کرے اتنے کی آواز آ رہی. میری حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئی, کیا دیکھا کہ امیہ کے ہاتھ میں ڈنڈا وہ مار رہا ہے اور بلال حبشی ہنس رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, ایمان والے کے اندر جب صحیح معنی میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر باطل قوت اور باطل قوت کی اصلیت مرد مومن کے ایمان سے نہیں ہٹاتی. حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی, تیرے یہ ڈنڈے ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے, مگر تو میرے دل سے ایمان نہیں اتار سکتا, یہ وہ نفع نہیں جسے ترسی اتار دے. تو یہ مار رہا ہے امیہ اور بلال ہنس رہے, ان پر سے ابو بکر صدیق پہنچے. امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسانیت کی کوئی چیز ہے, اتنے تیرا کیا سکھایا, اس کا قصور کیا ہے, تو جو بیٹھیوں کی طرح اس کا ڈنڈے پر جا رہا ہے آخر اس کا چرم کیا ہے؟ یہی عمل کے لیے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی, یہ بد نصیب تمہیں تو محروم ہے, یہ تیری بد نصیبی, مگر تو اس پر مظالم کی انتہا جو ہے اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے. آخر انسان عزت کی کوئی چیز ہے؟ اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو بھیج دے, اور کوئی غلام نہیں, کیا ڈنڈا پکڑ کے ہر وقت اسی طرح سے کہتے رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا؟ تو مجھے نے کہا میں اس کو دیکھتے ہوں مگر اس کو خریدے جاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں خریدتا لو نبی کا عاشق بکنے لگا, نبی کے عاشق کا سودا ہونے لگا, لیکن مزہ نہیں آئے گا. اس لیے بیچنے والا کے قطرہ ہے, بیچنے والا کے قطرہ, تو قیمت پوری اس وقت پڑتی ہے جب بیچنے والا بھی قدردان ہو, خریدنے والا بھی قدردان. بیچنے والا جانتا ہوں میں کیا بیچ رہا ہوں اور خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں, سب قیمت پوری کر رہی ہے. ادھر ایک قدر والا ہے بیچنے قدر, ابو بکر صدیق تو قدر والے ہیں, جانتے ہیں میں کیا خرید رہا ہوں, لیکن امیہ بے قدرا ہے, اس کو فی الحال کی قدر نہیں ہے, وہ لطف نہیں ہے. اور اگر خدا کا خاص کر دونوں بے قدرے ہو تو پھر تو وہی ایسے رہتا ہے کہ بیٹے والا اسلام کا بھی دیکھنے والے بھائی بھی بے قدرے اور خریدنے والے بھاگنے والے بھی بے قدرے, تو پھر کیا قیمت پڑی قرآن پر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بتا رہا ہوں بے سامان مستن دراہما ما تو وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ انہوں نے بھائیوں نے چند چھوٹے درہموں کے عوض یوسف کو دے دیے, درہم بھی چند اور وہ بھی چھوٹے بخش چھوٹے, کتنے درہم تھے؟ میرے تفسیروں میں پڑا ہے کہ 18 یا 20 درہم, اور درہم تو بانی کا ہوتا ہے, یعنی 4.5 روپے یا 5 روپے قیمت, اور وہ بھی چھوٹے. کھوٹی کمی بیچ چتونے کھوٹی کمی بیچ چتونے تو بھی دور دانے وہ جنا یوسف خوب ستیا کھوٹی خطرا جانے. اور بے قدرے بھائی جنہوں نے یوسف جیسے محبوب کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا, ان کو کیا قدر, بیچنے والے بھی بے قدرے, خریدنے والے بھی کس طرح دیتا ہے, کہنے کے اس کو دے کافی والوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس تو کچھ چاہیے, کہنے لگے نہیں گھبراؤ نہیں کرا سکتا ہے, اور میں کرتا ہوں نہیں رہا ہمارے پاس ایک بھائی بھی اور کچھ دیکھو تو نہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھے کیا ہمیں اپنے بیٹوں کی خبر, کوئی ہاتھ سے مارو کچھ سے دیکھو, وہ کبھی دیکھے کیا وہ چند چمنیاں ہیں اور وہ کھوٹی, اس لیے وہ جیل میں رہ گئی کہ بیٹا چلے چلے وہی دے, بس کھوتے پیسے جو بازار میں چلتے نہیں تھے, چند چمنیاں لے کر یوسف جیسا ماں بہو پہ دیا تھے قدرے سے تھے, مزہ ہوتا گلی کا دل دی من پوچھ دیا کو, اور دوسرے والے درہم کی قدر و قیمت کا پتا اس وقت چلتا جبکہ بیچنے والے یا تم والے درہم ہوتے اور خریدنے والی گلی کا کیا پتا جی یا کرندہ قیمت لین خلیفہ کی جان کے دیو کے ستاروں تیرو بھی قبول نہ پہنی, تو دعا کرو اللہ بے قدروں کے اچھے نہ کرے, بے قدروں کے قدر اور بے قدرے کیا جانے حضرت بلال عبشی کا مقام کیا ہے, اور بے قدرے تو بھی کیا جانے حسین کا مقام کیا ہے, جنہوں نے پانی بند کر دیا حلق پر بے چلا دی, ان کے قدروں کو قدر نہیں تھی, ارے حسین کی قدر پوچھنی ہے تو فاطمہ سے پوچھ, حسین کی قدر پوچھنی ہو تو مولا علی سے پوچھ, اور حسین کی قدر پوچھنی ہو تو مصطفیٰ سے پوچھ جو اپنے کندھوں پر چڑھاتے تھے اور وہ پشت پر چڑھ جاتے تھے تو اللہ کا نبی کندھے کو لمبا کرتے تھے, تو یہ قدرے جو ہے نا تو یہ قدرے بتاؤ اسے, اور میاں صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو اللہ کے عزیز سے پوچھو, صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو, مولا تعالیٰ سے پوچھو, جتنے قرآن میں فضائل بیان قرآن سے کر رہا تھا کہ بلال حبشی کا سودا ہونے لگا مگر لطف نہیں آئے گا, ایک قدر والا ہے اور ایک بے قدر, قیمت کرنے لگے گا, وہ میاں نے کہا ابو بکر تیرے پاس میں ایک عربی ان نقل غلام ہے, وہ مجھے دے دے 50-12 ہزار درہم دے اور بلال کرے, حضرت ابو بکر نے سنتے فرمایا مجھے منظور ہے, قدر والے جیسے یہ بھی فرمایا کہ اپنی جو دیکھ میری جو میں دیکھ کے ہزار کر کے انصاف کر, اور تیرا حبشی میرا عربی, تیرا تانا میرا دورا, تیرا موٹے موٹے نقوش والا, میرا خوبصورت اور تیکھے نقوش والا, تیرا حبشی النسل میرا اردو النسل. اور سات بارہ ہزار قلم بھی مانگا کہ چار بارہ قلم دن ایک میں ایک قلم دے نہیں فرمایا منظور ہے, کیونکہ میں بھی چیز سچی آتا رہی تھی تو فٹافٹ ہاں کر دی کہ کہیں گے پھر نہ جائے. اور خدا کی قدرت دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی غلام کے ساتھ اردو النسل وہ کرتے تھے, آپ اس سے محبت سے کر جاتے تھے, مگر اس سے مقدر میں ایمان نہ دیتا. اور مسلمان تو کسی پر ظلم نہیں نہ کرتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, یعنی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا اچھا نہیں ہے. اور یہ بات واقعی کہیے دیکھیے نا, اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں گے, جیسے وہ مشہور ہے وہ ایمان جو پٹھان جو ہوتے ہیں یا ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, وہ پٹھان ملا نا ایک کافی سے ملا, کافی کا بچے الما کا وہ جو ہوتے ہیں مار دے گا, کوئی گنجا نہیں کہنے لگا کہ اچھا پھر پڑھاؤ کرما, آپ کافر کا بچہ خود پڑھاتا ہمیں بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی کو مسلمان بنائیں گے, ڈنڈا ہاتھ میں لے کر یا ریوالور ہاتھ میں لے کر یا بندوق ہاتھ میں لے کر, اس طرح اگر آپ کسی کو ہم مسلمان بنائیں جو گھر سے مارے مسلمان بن جائے تو ظاہر ہے کہ دل سے اس کا مسلمان بن جائے, وہ تو بندے کے گھر کے مسلمان ہو گئے, تو ایسا مسلمان جو ہوگا وہ مناسب ہوگا, ان سے کلمہ پڑے گا مگر دل اس کا مسلمان ہے. تو ایسا مناسب مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تو اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اسلام کی صداقت, اسلام کے سنہرے اصول اور اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو, تاکہ لوگ ان خوبیوں اور ان صداقتوں کے دل سے معترف ہو کر اسلام سے قبول. ایسے مسلمان سے ہوں گے پھر وہ جان دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں گے. تو اسلام میں سکتے نہیں ہے جنہیں زبردستی کسی کا مسلمان بنانا چاہے تھے, تو اگر ابو بکر محبت سے سمجھاتے تھے تو مگر وہ نہیں مانتا تو اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا. اچھا مقدر وہ مقدر خدا کی قدرت کہ حضرت ابو بکر کا وہ کافر غلام جو تھا تو میاں اس کا طالب ہو آپ نے دے دیا, اور اس کے بدلے میں جلال کو لے لی, وہ غلام بھی دے دیا, بارہ ہزار درہم بھی دے دیے. مولانا روم رحمت اللہ نے ایک مقام پر ایک دن فرما دیا, فرماتے ہیں ہر چیز اپنے اصلے کی طرف کھڑی کرتی, مر نوریا تال پن اور ناریاں مر ناریا تال پن, نوری نوریوں کے کالو بولے اور ناری ناریوں میں جا کر جگ بولے. دلانے حبشی تھے نوری رہتے تھے ناریوں کے پاس, حضرت ابو بکر کا غلام تھا ناری رہتا تھا نوریوں کے پاس. آخر ہوا کیا, نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں چلا گیا. کیسے دیکھیے حضرت بلال کو لے جب لے کر چلے تو حضرت ابو بکر سے ٹھیک نے کہا بلال اس بات کو بتاؤ, جب میں آیا تھا مرزا تیرے قدم پر گندے درجا رہا تھا اس وقت تو ہنس رہا, تو وہ ہنسنے کے ٹائم کا مقام جس پہ مار پڑے اس پر گندے برتے ہوئے تو روتا نہ کہ ہنستا, اور تم ہنس رہے تو وہ ہنسنے کا ٹائم کا مقام. حضرت بلالِ حبشی نے کہا ہے مزید علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر, اے حضور کے بڑے پیارے صحابی یہ مقام میرے ہنسنے کا ہے. اس طرح کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں جاتا ہے اور دو پیسے کا مٹی کا پیالہ خریدتا ہے تو خریدنے سے پہلے اس کو خدا بجا کے دیکھتا ہے, کبھی کچا تو نہیں, ٹوٹا ہوا تو نہیں, اگر کچا ہے تو کچوں کا کوئی خریدوار نہیں, ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے کو کوئی نہیں خریدتا. چنانچہ شاعر نے ترجمانی کی, تو پہلے تو سن کے بجائے گا اسے وہ دلیت کہ یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں. خریدنے والا خریدنے کو پہلے بجا بجا کے دیکھے گا کہ یہ کچا اور ٹوٹا ہی رکھے. اسی طرح میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں, اور آ گیا تھا میں پسند تم گاہ یار میں, جم کر رکھا بھی عشق کے بازار میں مجھے بھی مٹی کا پیالہ سمجھو. میرے رب نے اور میرے رب کے رسول نے مجھے خریدنا تھا, تو خریدنے سے پہلے انہوں نے سجا بجا کے دیکھا تو کبھی کچا تو نہیں, کہیں عشق کی راہ میں کچا تو نہیں. جب انہوں نے مجھے ہر طرح گما لیا, چندے مار مار کے دیکھ لیا, دریوں بازاروں میں کٹ سے دیکھ لیا, کہتے ہوئے انداروں میں لکھا کے دیکھ لیا, جب میں پکا ثابت ہوا تو وہ میرے خریدار بن گئے. اگر میں کچا ہوتا تو مجھے وہ خریدتے نہیں. تم نے جو مجھے خریدا ہے تو میرے اللہ رسول نے خریدا, اور اس لیے خریدا کہ میں اس کی راہ میں تو جو کامیاب ہو جائے محب محبوب جس کا خریدار بن جائے تو پھر اس کو ہنسنا ہی چاہیے رونا. میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ اب عشق کی منزل میں کامیاب ہو گیا تھا, عشق کی منزل کے آخر مقام پر پہنچ گیا تھا, اسی بات سے آج میرے خریدار بن کے آئے تھے. یار سن لے کہ آپ کا عاشق ثابت گنا نے اچھی ہے, میں نے اس کو خرید لیا. حضور نے فرمایا ابو بکر کتنے کا خریدا ہے؟ حضور بڑا کچا نہیں, یہ بے ایمان و مسیح کو قدر نہیں تھی, بے قدرہ تھا, کچے ہاتھ آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کتنے کا فلان خریدا ہے؟ آپ کی قیمت مجھ سے لے لے تاکہ فلان کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو جائے. دیکھو صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی بڑی بڑی ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اس میں شامل کرنا, میرا نام بھی فلان کے خریداروں میں ہو جائے. اور صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جیسا ایمان اخروج کلمہ کہا, باطل فیض کلمہ کہا. فرماتے ہیں بند جانے کوئے تو کر کا مچھلی آکاش نامے کوئے تو گھر سنگا میں اور بلال ہم دونوں بندہ ایک بار گھر آپ کے کوچے کے آپ کے در کے غلام ہیں. حضور میں نے دیوار کو اس لیے نہیں خریدا کہ اس کی قیمت وصول کروں گا, میں آپ کے چہرہ انور پر اس کو قربان کرتے ہوئے آپ کے نام پر اس کو نثار کرتے ہوئے آزاد کر امیہ کن خلق کے مظالم سے نجات دلاتی نجات. یہ عاشق ثابت حضور نے فرمایا میں بلال کو تم آزاد دیا کر گنجی لگا دی آزاد کو میں محسن مقرر فرما دیا. اور یہ تھے نا حبشی زبان تھی موتی, الفاظ صحیح نہیں نکلتے. اصحابے کو کہتے تھے اصحابے, جیسے بغیر نقطے کے بڑھنا ہے, اور جو ہمارے بڑے بڑے حافظ اور قاری صاحبان جیسے ہیں ان کا حلق بڑا صاف ہوتا ہے, حلوا شلوا کھاتے رہتے ہیں تو حلق ان کا بڑا صاف ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں ایک حافظ تھا وہ حلوے کا نام لیتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے تھے وہ کھیل جاتے ساری جاتے تھے اس طرح حلوے کا نام. تو یہ کہتے ہیں ہیا حلق ہی ہے, حلق سے اس طرح نکالتے ہیں کہ کیا کہیں, تو وہ تو کہتے ہیں ہیا. اور عرب میں خصوصاً عربی جو ہے یہ عین اور ہے کو بہت زیادہ آزاد ہے. میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں نا کہ کسی کو بناتے ہیں نا, تو ہم تو کہتے ہیں محمد بڑے زور سے کہیں محمد, اور وہ محمد محمد ہم ایسے عین اور ہے ادا کریں گے کہ ہم سے تو اس طرح ادا ہی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں حیا, اور بلال حبشی کی زبان تھی موتی وہ کہتے ہیں حیا, جیسے بے چشمی جو آنکھوں والی ہے تو حیا. بازرے نکالو دیتے ان کا بند بھی دیکھو لفظ بھی صحیح نہیں بول رہے, انہوں نے اعتراض کیا یہ تو لفظ ہی غلط بولتے ہیں. بس اسی طرح اسی قسم کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, کسی کے بولنے کا ڈنگ نہیں آتا, کسی کے صحیح تلفظ نہیں آتا. پڑھے لکھے فقیر قلیل لوگ جو ہیں وہ بہت کم گئے, جب کافروں نے زبان کان دراز کی اور اعتراضات وغیرہ کی تو سیاست احترام کو کرانا حد کے یاد بولنا یہ کوئی ضروری ہے کہ دلال ہی اجام دے کے کسی اور کی ڈیوٹی لگا کافر تانے دیتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے گا. حضور نے فرمایا تم کافروں کے اعتراض کو نہ دیتے اور دلال کے لفظوں کو نہ دیتے رہنے دو, اللہ بڑا خوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ایسے ہی لفظوں سے بڑا خوش ہے, اگر کے لفظ تو صحیح ادا نہیں کرتے مگر ان کا دل اللہ رسول کی محبت سے لگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے, جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں, اب جی ان زبان موٹی شروع سے کسی نے نہیں پڑھایا تو ان کے لفظوں کو نہ دیکھو ان کے دل کو دیکھو. جان سننا چاہیے تو ٹھیک ہے لیکن کافروں کا بھی انہیں بند کرنا ہے, ہم نے ان سے بھی بتانا ہے کہ ہمارے اندر کھڑے کھڑے پتی اور دلیل بھی ہے کہ ایک دن کوئی اور دے دیا کرے اذان کبھی کوئی کبھی کوئی تاکہ ان کو پتا چلے کہ بڑے بڑے فقیر اور نثار اور بڑے بڑی دلیل اذرات بھی موجود ہیں. مجھے صاحب فرمایا فراز کا کل تم اذان نہ دینا, اگر کی اذان کل تم نہ دینا تو ہمارے کسی کی ڈیوٹی لگا دوں. وقت ہو گیا اذان کا اذان ہو گئی مگر پھر تھکتی ہوئی وہ سفیدی نمودار ہونے میں نہیں آتی کہ نماز پڑھے. اذان ہو گئی تو ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تو تھکتی نہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور اتنی دیر کی اذان ہو گیا مگر پھر نہیں تھا گھر کے بعد کا کسی وقت فکری میں ہم نہیں نماز ہو. مولانا روم علیہ رحمت القیوم مسئلہ شریف میں فرماتے ہیں سمتی گپت ہاتھ پر کرے بڑا میں کہا یار سننا کیا بات ہے, آج آپ کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی لوگوں نے اذان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی, مجھے کہ کیا بات ہے آپ خانہ خدا سے اذان کیوں ہے. حضور نے فرمایا کہ آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی ہے, ہمارے نمازی بڑے خوش ہیں اور شیطان بڑی دور بھاگیا کیسے حدیث میں آتا ہے جہاں تک تم آسن کی آواز جاتی اتنے ایریے سے شیطان نکل جاتا ہے. تو تم کہتے اذان نہیں تو جبریل نے امین لکھا جس ہاتھ کی بات اب بانگے خدا خود سب برار سے آنا دکھا جبریل کا یار چوٹا پرانے اچھی نے کیوں نہیں لگان دی نئے لگان نے دیکھا صبح نہیں میں تمہیں کہتا تھا نا ان کے لگے سے نہ دیکھو جن کا سیل اندر رہتا تیرے دور کی مہر میں کیوں جب ہم نے صاف فرمایا فی الحال تھوڑا دان دے دیکھو دور میں نہیں فرمایا کرتے تھے اچھی جا فلاد ہے دلال ادام سے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے تھے ارے ہم آ جائے فلاد اے بلال اور ہمیں پر حق بے ترک بھری آواز شیر بھری آواز دل سے نکال اور اس دل کو مسرور کر اسی بات سے مولا نبی فرما فرماتی ہے کہ تے خدا اتر حیو حیو کلو کال اللہ کے چاہیے کمار بچا رہنا جاتنا فرماتے ہیں کہ تیری جلد تو پہلے نور میں گرک ہے ارے تیری آواز کا دیجیے عالم ہے کہ رسول اللہ کے نہیں فرمایا کرتے تھے ارجن یا بلال بلکہ بتاتے تھے ارے یا بلال ہے بلال اور ہمیں تجھے جو آواز اذان دیا تھا نہیں میں ہو گئے سید المرسلین کے حجرے پاک میں سرکار دو نہ کپڑوں سے سرکار کا جس سے مبارک تھا حبیب نظر نہیں آئے گا تمہارے ہاتھوں میں کیسے دوبارہ کر لیا رسول اللہ پر مٹی ڈالنا تمہارے دلے میں کیسے دوبارہ کر لیا تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال دی حضور کو دبا دیا سب رونے لگ گئے اور رو رو کے کہہ رہے تھے سجدار ہمارے دلوں کو کون کی کر دی تھی ہم اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہے اور روتی تھی اور روتے نہیں بسائے بلو اللہ سکتا لیا مسائے بلو اللہ سکتا سکتا لیا میں پھر نہ لیا لیا آپ کی وفات سے دو قدم مجھے اپنے بھائی سے کا غیر سے فرمایا کہ میں نے بات سینے پر ہاتھ نہیں مارنا میرے بال نہ پھیلنا رخسار نہ پیٹنا ایک ہزار نقل روزانہ کر کے اسی بات سے آپ کا نقد ہی ہو گیا زین العابدین عبادت کرنے والوں کی جینت ورنہ آپ کا نام تو ہے علی نقد ہے زین العابدین میرے دوست ہمیں کہا کہ ہم وہ کام کریں تو شریعت میں جائے دے لڑکے اور اپنی ماں باپ سے کہنے لگے کہ وہ بابا جو اذان دیا کرتا تھا وہ تو آ گیا ہے کہ نماز کرایا کرتا تھا وہ کب آئے گا زخم پھر تازے ہو گئے ہم سوچ رہے ہیں حضور کے مؤذن تو آ گئے ہیں مؤذن تو آ گیا ہے اذان دینے والا تو آ گیا ہے جماعت کرانے والا امام کب آئے گا لوگ باہر نکل آئے حضرت بلال کو دیکھنے کے بعد حضرت بڑھ رہا بلال کان کر گئے اس اذان کو سننے کے لیے وہ اذان کو نہیں کہہ سکتے آج وہ اذان پھر چلا رہے حضرت بلال کہتے تھے ہم نے اذان نہیں دے سکتے پہلے اذان دیا کرتا تھا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے سب نے کہا صحت ون محمد رسول اللہ حضور کی طرف اشارہ کرتا تھا بھی اشارہ کدھر کیا کروں گا لوگوں نے کہا حضور کی قبر شریف کے سامنے. جانا کا ٹھیک ہے قبر شریف سامنے ہے, مگر یہ بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن امام حسن اور امام حسین نہیں آئے, حضرت کے راج نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا, ماتھے سینے اور فرمایا رسول اللہ کے شہزادے جو تمہارا درجہ مرتبہ ہے کوئی مجھ سے پوچھے تم رسول اللہ کی آنکھوں کے سارے بڑی تعریف کی, بڑا احترام کیا. انہوں نے بھی کہا اچھا میں نے کبھی میں نے بھی کہا وہ آزان سنا دے نا تو مانا جان سے سنایا کرتے اس آزان سے سننے کے لیے کان پرکھ رہی ہیں. سب سے باتوں میں برخاست کی تو حضرت بلال نکال میں کس طرح انکار کروں. اذان دینے کے لیے اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں چار خلافت کے فرائض انجام دیے. یہ بات کرنا آسان بات ہے لیکن کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے. دس سال کی مدت میں انہوں نے تین کے مقابلے میں یہودیوں اور کافروں کے مجھے حضرت قبلہ ایک جن کی عقیدت اور محبت میرے قلب کی گہرائی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس سارے علاقے میں حضرت کا سیر جاری ہے. ظاہری باطنی ہر طرح اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت دہ کرانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس جان اس گنہ گار پر بڑی شفقت فرماتی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں حاضر ہو گیا. ورنہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں جیسے آپ کو پتا ہی ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی محبت ہے. ورنہ یہ جو حضرات علماء کرام بیٹھے یہ جہد اللہ تعالیٰ اللہ کے صدر سے بہت اچھا بیان فرماتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں. میں تو بس ان کی محبت ہے سچے کا جو بیٹھ جاتا ہے. ورنہ یہ حضرات ہر لحاظ سے علم میں عمل میں فضل میں زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات کے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پسند اور یہ قبول کرتے ہیں. میرا حاضر ہونا قبول فرمائے. حضور کے ذکر کو دم آ گیا درد اٹھ گئی اجلے دس گئے اتنی گاہ نایت الگرد ان کے ہر منہ پہ ان کی ہر خوشلا چولا ان کے مولا سے ان پر کرے درود ان کے مولا سے ان پر درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں ان کے اصحاب تیرا چھلا اور میرا ہی رحمت تو دعویٰ نہیں ساری کو خدمت جو کرتی رہی ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پھیلا جان رحمت پھیلا تو سب بدن السلام سب سب السلام رحمت دس بتا تیرے بلا اور آج جانا عرضی کرتے ہیں